ni adiyam bu fekke ne galem na sop nañ nga xoti ko bamuy nacc ngay tambale ci baat ba et traite xoti ko defé mu jëm ci genn bi dana ci won nak ma ag ci nacc nacc gi mom dana ci baax ci etu chamoy be lañ sop nga def ko ja musammiyan mi aji tuddu yalla na musammiyan mi aji wax bismillah sokoy def da wax bismillah wallahu akbar lolou sop nañ ko ana ci sara bani wala budda fi nadbi an yasila min huddamu walau shaqqa qadra an mulatin akhidan simamaha bi yadihi al-yusra bala sop ki am mom dere tour donte sax tutol ni ko lu baram nga xarit nga xoti mom dere ji tour ko de nga wax bismillah wa taqyidun sop nañu ak rangal rangal moy defal ko ciq ci ba ci baat bi moy ay ja'alu raqabat ja'alu qiladatin fi raqabati al-hadi wal awla taqdimuhu fi dhikri khala al-ishhari li anna as-sunnata taqdimuhu alayhi fil fi'li khawfan min nifariha bil ishhari li ilamiha fala yatamakkanu min taqlidiha man nit fala yutamakkanu min taqlidiha da wax ni sop na ñutal ko ciq mu ne na lol sa waral ci ko wax mom yi talif ndax bu ne ci jëf gi mom ni bëgg nga ñëk ko jëf li sunna moy nga ñëk ko def ndax xam nga bo xasse xoti yaramam metti gi day tax boko jubate mu daw so tu do ko meuna ki ba defal ko ciq bi lol motax ciq bi lañ koy ñëk takal ci baat bi do la xoti nak kon mom itam bi mi tuddu ci téré meuna na ñëk tud lolou wonu di ba soppef na la ni ñaari dal bi nabatil ardi and ganja xusuf manam bo de ciqal adimi bëgg nañ ciq ba nga defé ko ci ganja xusuf si manam defé ko rek dara ci ganja nga raw ko bam def ak bum rek xamne bu don ko won ci garab ba dara itam duko xérandi day dal deug lola ci gën tay itam nga defale ci ñaari dal manam bo wuté ganja raw ko bo mëna def bum nga ci def ñaari dal nak watax mana bim ne bina batil ardu mali fala yujhalu min shahrin wa nahwihi makhafata an yatahallaqa bi husnin fa yakhniqaha dem koy xerandi wa nabatul ardi yashulu qathuhu manam dal li sax ci souf ta noy rek ana mel am ñax rek dal am ñax dal ngay raw rek waaw ay waxuma li sax nga jël cieug xam nga cieug boko defé bum la day deugar ñax mi nga xam da yow ma dag rek ngay raw ak bum dal ci def ñaari dal a dal koy takal nga xamne tay borom bon ci garab mu la xass ci itam bu ñoddi ko rek mu dal dag bu ko xerandi Allah jullu wa hikmatu taqlid wal ishhar i'lamul masakin annahu hadiyun fayattabihunahu man nit fayatbahunahu patay lim ci tek nak mom ci sara bi dafa bindu wajidihi xana dafa bëgg wax wa i'lamu wajidihi dalan fayarduhu way dafa mel dafa jublu wa i'lamu wajidihi annahu dalun fayarduhu manam da wax ni li tax ñuy utal ab ciq adiwi ak diko xoti ca manam jigen ba dañu bëgg bu ko miskini seené xam li adiw la dal cey top ba kërën cey mëna jot ak itam ko xamni gis nga ko mu reer borom nga xamni li am adiw la yene do lo ñu ciq bi rek ndax ciq bi mëna dañ ma tax ñu bolé ci xoti yaram bi wa tajliluha sop nañ ak mbubulam ana wota na mbub yene dañu sop adiw nga solal ko ay yéré ba ci man def yéré ay yéré yu wéx yi mo gën nga sonal ko wa shaqaha aqat yéré in lam tartafi ndem serut yéré nga sonal na gën moy fa tolo jigen ba ak fa nga xoti ci yaram ba fofu nga xoti ko bu mi feñ xamni fofu du sang ci yaram adiw lu may jëg da ser nga xamni boko xoti yakal miskini koy bëgg jël su jëg séré say bo bayiko ni sa waxna ñak geser moy bi an kanat dirhamayn fa in irtafat bi an sadat alayhima ustuhibba hadamu shaqiha li annahu naqsun 'ala al-masakin bu séré rek nga xamné xeyma ëpp na ñaari dañam sey bo bayyi mbub mo bañ ko xoti ndax yaang koy wañi dal miskin moy ak yaqal la ci miskin bi wa qulidat rangalefna al-baqaru ay faqadum manam nak mu ngi ko xoti dang koy tagal ab ciq rek bayyi illa bi aslimatin darimu and ay jegen su fekke nay day nay wax ni amna ay jegen negalem amna jegen yu fess dal su boba kon man nga ko xoti amna nay ko am non yo xam seen doon day def lu melni ab jegen su boba kon nga xoti ko lal xanam wax ñu gatt ya dur mom xarak bay mom kenn leen ciqal kenn leen xoti seen yaram ah bu ne xarak bay moy la nga def doko defalu ciq do xoti yaram wa ishharuha haram li annahu tahdhib fi khayr ma warada fihi an-nass bit tarkhis yani jëm nga xoti yaram mom budi xar mbabay day aram ndax yang koy metital ci lo xamne gisunu ben yaxbu ko bu ca may digal wa taqliduha makruh jek diko takal ciqit luñu sibla wala mi ukal deful lek min nadri masakin ci nisaru ay miskin hayina bu brañelef nako mutlaqan lim man di don mutlaqan mo xam agna ci bëreb wala agu ci la jull neena boone li rañel ko ni xar mi mba bay wi mba nak wi mba gëlem gi ni sëral na ko miskini man naam nga tuddu miskini ci sa lammi man naam itam nga fas ko ci xol bi waye jëm li nga ni sër mu rañiku na xar mi la mba bay wi mba nak wi mba gëlem gi mu rañiku na su baba neena do ca lek ben yoon do ca sañu lek ben yoon mo xam agna ci bëreb bañ koy rendé mo xam agu ci way do ci sañu lek ben yoon man naam nga mo tax sara bi ne bim ne hoyina mu ne hoyina lahum bil lafzi min ka hadha nadhrun lil masakin aw bin niyyati min ka hadha nadhrun nawiyan lil masakin bo ne li day nisar la guma nisar miskini kon dang ko rañe te bolé ko tuddu miskini wala nga yam ci hadha nadhrun rek yam ci rañel gi waye ci xol ba fas nga ci miskini yar ñoyam mutlaqan balagha mahallahu wa huwa minan bi shurutiha aw makkatu hindantifaiha aw lam yablughu ñoyam hakusul jamihi safanu mbalim ci dess ene bo xasse wessu momu mbalim ci dess man nga jalek mbalim adiyu ci dess ay jamihul hadaya mutatawwahan biha aw wajibatan mbalim adiyu ci dess mo xam dang ko ci waré mo xam da war manam war li naqsin bi hajjin aw umratin aw tahaddi mikhatin aw tarki wuqufin bi harafatan naharan aw nusulin bi mustalifata laylan aw mabit biminan aw rami jimarin aw tawafi qudumin aw ta'khiri halqin yep man nga ci lek ak wahadi nazrin khair muhayyan lam yajhal hulil masakin ak adu mo xam nang ko nisar waye ragne loko def nako miskini kon ko falahu al akl minha mutlaqan balaghat mahallaha amla way tasawwudu man nga ci lek man nga ci yobale mo xam agna fam jëm mo xam agwa dama ñu ci sété tout ci kanam nak fa la ho ñeel nako ithamul ghani leel aji womal wal qareeb aji jage ila bu la ne man nga ca lek rek ku la neex jox ko ja nga ja jox ku la ru ak ku la ru wut man nga saraxi lepp man nga lek lepp wa kuriha sibef nako nak li zimmi ñeel ko ñu fasal wala re manam nga di ca leel nak ab simiyu ko xamni yeefer la dañu fasal wala re waye mu du jolit nga diko jox ci adima ba nga ko ci sarax lolu tamu ko illa nazara ndare nisar lam yu hayyan bob ra ñeelef ko wal fidyat ak ndare fidyatul asa wal jasa ak ndare jasa u seydi ba'dal mahall ci gënaaw bëre ba nam waxon ni hak sul jami ci lay sété ne won lu bokku tak lolu rek yépp mën nga ca lek mu génn ci yatt nak yettani ni yo xamni bo si yag ci bëre ba mënut ko ca lek bi ci ñëk moy lo ni sëral miskini waye rañëlé woko mel na nga ni ni sëral na miskini am hadiyu waye ne wo xar mi ba bay wi ba nak wi ba gëlem gi wol bolé woko ci kon amu rañé manam miskino mom ñom ko ni sa mom ci wër wax nga ko mo xam waxo ko way da nga ko fass waye jëm ni sa gam rañé loko yow xaram yi mbaba yi mbana yi mbagalen bi ko ko li fek agul ci bëri bu mëna ca lek waye ba nga ci bëri bu do ci mëna lek ben fijjatul asa manam alaman doobu ci lan la ayé won ci gëna ba nga armalé soko soppim addu yow dina la am atti addu bo ci ag ci bëri bu do ci mëna lekati waye bu ci agul mu mëna nga lek ndax xam nga do lekke dañ ko fër rek do lekke mo la defagu tut dem ag ci bëri bari kon doyawut kon mëna nga bëjalé tu nga fër rek ak jessaw seydi dara bu ñu alaman la lolé ngay fayé bu xasse ag ci bëri bañ koy rendé mëna to ja lek ndax mëna to ko waye li fi agu ci boko rendé mëna ja lek ndax xam nga batay waccu wala kon ngay defal mëna motax kon yatta mu non yo xam bahdal mahalli rek li ay waye qabla al mahalli mum to ay wahdi yatatawu ak adiyum coba rew in hatiban alkuna dem narna alku qabla mahalli ci ñëk bëre bu ma fatul kha kon def na sanni khiladatu rangam bi damihi mu and ak deretam wayu khallata def ko bayyi lin nas yel nit bi adiyu tataw moy adiyu mo xamne misoro ko mu war la defo len lu tax mu war la on dal da nga ne adiyu la mo xamne mang koy def ngir yalla rek bëgg am tuyaba waye defo dara lu tax war la du misor du lenen defo na ko miskini it ngi ko def ngir yalla rek manam tuddo batu miskini yene wu ko sawal ko ko ko de ba ci yoon wi mbir gar ko ba nga rendi ko ko ngoy jël rek bayyi ñafa ne kon lek ay yow do ci sañu lek ñu bañ ñu tumal la ne la ya sa ciow bari tax nga def ko bañ ñu ñaaw jott ci ne sa yene rafetu ji rek ne bu ko ci ag mom bu ci bëre bu mën nga ja lek ay nak bu de ci yoon wi rek nara def dara nga dal di koy rendi su baba da ngay bayyi ñafa nek di lek tayo nga bañ ja lek mom qabla mahallihi lay ay waye bahda mahallihi mun to ay ka rasulihi niki ndawum la ene li ñu wax kat ci borom adiwi lañ wax ci ndawlam ko yoni fu la wax ni la yow man nga ca lek rek ndawal nga yoni man na ca lek fu la ay ni la suñu ca lek xamal ni ndawlam ko yoni mo yow bu du ca mëna lek ay ka rasulihi lol la ci noone wa damina gaduna ni khayri rasuli ci kudul ndawla bi amrihi ci ak diglem bi akhdi shay'in ci jël dara dana warlu badalahu ak wéccem badalahu jëlé ko ci top ta wax né yow mi borom bo joxé digl kenn né ko lek ci né nga lek ci rek amu say sañu jox digal kenn mu lek ci kon nak bo digalé kenn mu lek ci yow yaay fay badalahu ak wéccem ngay fay té kat manam do ci lek rek do fay rek lu toll ni lam lek ci jëmm ad yu ngay fayat min nga koy wéccé moy badal ko ngay fay ka akali ni ki ak lekam min mam no hin ci luñu téré da ngoy defaraat ci minim ni ngi ko bindé dafa def min masnuhi baye min mam no leen néna bu la né li waro ci wona lek yow borom ad yu bu fekké lek nga ci rek do fay lu tolo la nga lek jëmi addu ngay fayat jëmi addu mu sukk bay fay mo taw mu nek ak li min mom mohim mu dess ndawli ndawli nak mom wax nañ ko legi ne ko bu fekke ne mom la fuñ ayé borom addu mi rek mom ñoon itam ayé nañ ko ko waye mom nak bu digalen keneen ko ko lekki du tax mom ñu fay loko of lu wote borom addu mi mu bokkuñ ci ko gwal wal ndax faw faw day fay rek ben adiyu mu ko wacce illa nadara masakina ndare nisere ko miskin xoyina bu brañe lef nako mom pa khadru aklihi kem ak lekam rek lay fay khilafu ñaari wax yu siyu manam daam ñu wax ni limu wax legi rek mom ngay atté ci bëre bëpp moy sa yo xamne digal na kenn mu lek ci ba mom ci bop mu lek ci te war ko na def mom borom adimi nako wéccé menen lay fay waye du fay rek lu tolok la koku lek mbam lu lam lek mun am nañu sété men masala am nañu né bu féké la ni sa ron ay miskin la tarañel ko bam ne xar mi ba bay wi ba tammi ba gelem gi nisal nako miskini ragnel ko ben bop dong lañ wax ni mom bo lobati ko lek ja des ko wax ne ko fayal menen ngo wetch dañ ko wax fayal tol li nga ci lek fayal lu tolo li nga ci lek rek ay ken duko faylo jëm mel adiw diko wetch mom amna nañu yamale masal momu yep wax ni mo masal yep yam sa yo xamni lek na ci mbamu lek lu ci rek mom legi jëm ñu menen lay fay waye lam ci lek do mu fay ko do doy do fa ñu am khilafa da mel nak waxu ñaar bañ sukkandiko moy bu dé bop mom lu tollu lam lek lay fay rek waye du ci fayante du ko wéccé bine wal khitamu nusba wal jilal ak mbubbu ya kala mi ngi melni ki yapo am nga ñu waxone dess nako dewutal am mbubbu da nga man nga ko sopp nañ ko ak nusba nga ci bolé mi ko moté ñene yoyu tam fu lef ay lek ci yapo yi ay na la jema jël buma diko jëfëndiko mbang diko jox ko ko ko jox nos bayit nonu fi nga ay yap fi rek ay nañ fa yoyu fi la daganal yap daganal nañ fa buma nos ba at ñu lol ñoko bokk li wote nak mom moy sa yo xamne yak nga buma ba nga sanko it da ngay fay xayma ja rek xayma ja ngay fay wa in suriqa lam sajjef nako bahda zabhi ci gannaaw ak rende aji sa amu doy neena so xasse rendi addi ba agal ñu door ko jël mom sejan wacc na yow bang ko xasse rendi rek legi jeexna ko ko sacc tam du wañ na la kum salam la qablahu wa khunu ci jekam li fek rendi ko ko nak mom buñ ko sacce faaw nga wara wuti melen wéccé ko ndax su boba legi sawaru gar jeexu ci wa humila safifna al waladu dom ja ala khayrin tul dul ndey ji ena bu fekke ni adiw mi dafa jur te bobu wutal ko ko ciak kok mom dañu sopp rek ngaren di lolé mu jur waye yobbu ko warut na nexé té ko mu limi wax nak ni fim tollu moy gëna bang ko rañélé barangal ko ne doora jur nak lam jur mom mok mom ño bokk até kon néna dang koy jima yob fa ñu yob adiyo mom dom ja te saf ko ci leneen lu bokku te yaay ji ah ana mel ni nga saf ko ci leneen fay yob ñom fofu tamañ ko saf ci yaay ji suma alayha top ci kaw yaay ji fekke amu fenn foko saf te yaay ji ma atal nako man nako yanu kon nga gallu ko ci kaw yaay ji rek wa illa bu fekke ni yaay ji man nako yanu momit tax da new dole amu fenn foko safit mu dem kon fa in lam yumkin de japp ni wut tar ko ak bayam li yashtadda bu muy deugar fakat tatawhi kon min ni adiyum tataw ngam neena yaay ji da new dole man nako yobbu amu leneen loko meuna fayele mu yobbu ko kon suñ ko mané bayyi bam deugar dor ko yobbu baxna su fekke lolu mané su ko nak kon sey bo nga rendi ko bi sa bayyi ñafa nek ñom ñu jëfëli ko te yow nga bañ ca bok melni adim tatawu me nga es legi ci gannaaw wala yashrabu du nan nak min al labani ci sawma wa in fadala ak don te deson na kum salaam neena gannaaw bang ko rañele muy sam adim mom te ayelo ayewon la nga lek ca sawma yi non la do ca nan donte sax mburu sama am man na nan ca sawm bam dess tax lam dess nga man ko nan tax nga man ko rat di nan ne waxna li annahu nawhun min ar-rujuhi fi sadaqati ndax da xawa nuru sarxe wa nopi delu war ci diko jefandiko fa in adarra ahaduhuma sax muni muniha manam nan nga desit sol ma la wax ni bañ koy sibiyam ji way bu fekke ni bortu ba mandina te do wañu dara ndey ji ba dom ji waye lolé bu fekke ni sax la des ci soma boko jëfëndiko mu feñ ci ndey ji ba ci dom ji sax kon du yem ci sip xam nga way in fadala hadri fasila da ci sara ba ay yukraw waye nak ba ba xajidan neena fa in adarra ahaduhuma muniha ngay defaraat mom ko tiejum ci nim ko bindé wa amal jaisu akluhu fayajusu shurbu labani fekene di addu ma nga sañu nek ci apo kon sañ nga nan ci soom itam wa harima fayna in adarra dem lorna bi shurbi ci nanam al ummandeja awil walada wala doja na fay mojaba fihlihi lunu sababu jefam ja mojaba fi'atihi ena bu fekke addu mi da nga nan ci soma ba lola feñ ci ndeje mba mu feñ ci dom ja kon paw nga fay lu tolaw lola su fekke feñ nga dag ci ray lola ana niki dom ja da de ngir ya nan soma ba nanut ba do ba yaaji da far yoy ci rat nga ko rat ba far de kon ngay fay kon ngay fay kon jëmi kon nang ko wécc ko remplacer fekke da ko yoyal nak waye taxul mu ag ci ray ko nak kon nga fay lu tolaw lola rek na tax ni moja ba fi le wonu diba soppef na adamu ruko biha ak ñak waram bila khudrin ci lul ngant neena li nga def adew yi nga lem gusur dañ gëna taw moy nga bañ ko war bañ ca suuf fekke man nga ko dal amu ngant bu lu tebul ci war bu lu ko suuf ñu fay ko rahu rek lay doon war ngi seer gi bu fekke amu ngant gënut fa in kana li khudrin fala yukrahu fekke ngant tax ki nga tawat mënatu la dem ni ci bañu ko la yel sa mu war an nusul wacc ga bahda rahat ci gannaaw noppulu ga ene boko waré ngir ngant nak kana wa nga dem ba nopp ba ngant la deñ ko neena man ka jall war rek mom da nga ngant tax ka war ko rek iki ciono bo po tax nga war ko bo noppulo du te man nga wé rek nonu wa nahruha sop nañ ak lojam qa'imatan bir mu aji taxaw aw ma'qulatan wala muy luñu rat moy ñu lem tanku jamoñ bi ba ci premmi mu taxaw ñetti tanki lolu moy ma'qula xole salat ni ay masniyatan dirahu wal yusra ila hadudha fa tabqa qa'imatan hala salasi qawa'ima ena bokoy laj mom bu la nexé mu taxaw jonn ak ñenti tankam yépp la nexé ñent mu taxaw ñen tank yépp nga teunk leen ma nga boole ñaar tankanam yi bu la nexé tam nga rat ko rat moy niñ wax légui ko dé na nga laj mom da ngay jël jumdukaay bi rek jam ko ci xoot ko bi ci dënd bi bam laal xol ba bu laalé xol ba dalli dé lolu moy laj ena dañ ko wax sax ci bu tollo ci bu brendé wa ajisa adoyna in sabaha dem rendina khayruhu kullu mom borom adiwi an huwa risku muqalladan fek muy luñu rangal wala na wa ak don te yene won na han nafsihi walis bopam mom ni ko rendi in khalita dem dajo ene boko si rañel ba taxal ko ken di rendi ko kon neen yoy jamono baxna doyna ci yow donte sax bopam la ko rendi manam yene ci bopum lako delo mom mi rendi waye ñum tele tax da defo ni mom la li tayu ko su baba du teyew mi ko mom bu doy la du soxla wu ngeewut menen mu dess nak bu ko rendé yeneel ko bopum teyit moko tay xamna ni mom du mom na sala bay waxna fa in tahammada lam yujisi hanil maliki ana bahu amla wala hanid zabihi aidan ene bu fekke ni moko tay yene bopum bañ la yene yow niko mom neena dula doy du ko doy donte ya ko wotal du ko len ma sax tax mu doy ko tax mu doy ne itam wali rabbihi akhdh qimatihi minhu yow mi borom bu la nexe mu fay la xay ma ja bi khilafi dhahiyati fatujisi wa han rabbiha wa law zabaha an naibu han nafsihi hamna ñen da wote tabaski bu don tabaski mom u fay ko nang ko ren lo kenn mu tay ko dem yene bopum bañ la yene du ko tay bax waye addi mom bokut ak mom bi sharti inabati rabbiha la fa tukhalifu al-hadiya fi hazain al-amrayn wala yushtaraku def bokale fi hadiyin ci addiyu addi mom neena mané suko bokale mo xam addi mom tatawu la mo xam wajib la ñoñu di mbok ak ñoñu di jamru ci mom kenn rek ko mëna mom waye ñaar ba ñett mëna ko bokku ino wajidan dem fekkes nako bahda nahari badalihi ci gannaaw lot ak weccam nohira kon lajef ko momit in qulida dem rangalef nako fekke da nga wotone adiyo ba defal ko mandar nga bu far la reer nga dem woti menen nako wetche ba nga rende min ko wetche bagal momu do do feñati mune faaw nga rendi ko momitam ndax ba nga xese chaqal rek legi dal ni soppi ko waru gar adi rek la meuna don ndax rangal gu ko rangalon waaw nga rendi ko waxab la nahari ci ñeek ak lojom nak nohira kon lojef len ñom ñaar ma han doli seen in qulida dem rangalef na len manam moma darir ay fekk na nga ciakal ko nga wut melen momi tam ba ciakal ko wagal laat ngay rendi moma nak feñ yaar yep taxawato way xam nga yaar yep ku ne ciakal nga ko wagal man ñoo doon lu may addu taw nga jema rendi yaar yep do meena defal men bayi men yaar yep rek ngay rendi ko illa ndem det nak bi akon sañe fa jaay wahidun men neena bu fekke ni mu ñeuk ma mi ngi ko done wéccé men nga ci jottu wono rangal mu ne kon yaay sét la nexé sét ma la ci neex nga rangal ko ma ci res nga jaay ko bu fekke amna mo ci xos rangal nak ma nga xos taxal moy rang bi mom rek ngay def to bay bu ci dess waye bu fekke rangalo ci men mom mu la ci soow rek baxna nga rangal won ci xana bu la nexé bay yaar yep wuti menen nexé wuti yaar yep ndax rañu ko kon legi ñaan faslun tay bëgg dugg nak ci ko xamni da dugg ci mbirum aj mbaxum ra ba nopi ñu galam koor ko bu mënta jall ci kaaba ga ba mënta jall arafa ay demé non sara bi neena wal hasru salasatu aqsamin manam gawla ba té la dem ci kaaba ga ñetti xaj la hasrun hanil bayti wa harafat mahan wa hasrun hanil bayti faqat wa hasrun han harafata faqat amana ñu gawla ba mën la dem ci kaaba nga mën la dem arafa leg leg nga mëna dem kaaba ga rek am leele ñu ayal kaaba ga rek way arafa mën nga ci dem leg leg tam ñu ay arafa rek way kaaba ga mën nga ci dem kon ñetti anam nga ayal yaar yep ak ayal le bayile te le mbale ben muy ben ñu dox digënté kaaba ga te arafa am ayewuñ lako ba ñu dox digënté arafa te kaaba ga ayewuñ lako kon dal ñetti ñu la al ni bëgg wax moy ben ñu ayel kaaba ga te nga mëna dem arafa mbaa ñu ayel arafa te nga mëna dem kaaba ga mbaa ñu doole ay yaar yep nak kon ñet la wa in manahu dem fet nako hadun ab non aw fitnat nu wala fitna aw habsun wala tej ay la bi haqqin du ci aq ñu ayé ko bi hajjin ci aj aw humrat nu wala humra fa la ko kon ñel nako at tahallul yaay ko ba ena bu fekke ganaw ba nga armalé ba umra ay non dafa la tey bu la jall mun la jall ci kaaba ga arafa agal la nga yene won ba fitna niki julit ni xex am xex bu tax ci digante la jall ba ñu tejj la tejj go xamne jaarut la ton tejj la rek waye teewul ci yoon ne kon yoon may na la nga yewiko moy nga genn ci li nga armalon dana wax legi no ci genn in lam ya'lam dem yegudon bi ci mom day fekk na xamoo won li lay galan ko lat nga ci dugg ay bu fekk xamone nga ko mom faaw nga jew muñ ba dewon don te lay te wax sun nga ko xamum ko jew muñ rek ba kera muy dañ ben mu gawa dañ nopal la ba mu yeexa dañ mi di xaar dewen rek nga ya ko tay mom xamone nga ko lat nga ñew te man nga xol fe mu ne wa mafhumuhu annahu in halima bihi hina insha'il ihrami falaysa lahu at-tahallul ene li nga ci degi moy bu fekke ne lelay galan ko xaman nga ko lat nga armal tew la armal kon do sa ñewé ko illa an yadhunna annahu la yamnahu famanahu lu may na xaman nga ko way da nga defon du nek galan ko fa soppi galan ko kon mom la tay mëna yewé ko kama waqa halin nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu ahrama haliman bil hadud makkata zannan annahu la yamnahu famanahu falam ma man hawa tahallala ene yonenti bi xamal na ne bobu non ya nga makka muy armal way da defone ken du ko dox digante mu kaba bañ ko ayene mu dal yewi ko wa ayisati munagu min sawali ci dañu galankor bobu qabla fawti ci ñeuk raw ak aggi ñeuk faatu aggi mu ne tam bala ngay sañ yewi ko day fekk mu wor na ne mom jamono yi galankor bobu dañ dana fekk taxaw arafa raw la dana fekk taxaw arafa jall lolu neen bu sa ñar deugere ci lool rek man nga yewi ko fi sasa amna ñu ne faaw nga tok fofu xaar xaar ba nga xamni legi wër na leni mom bu galan koor bi dañoo nit dem taxu arab xajatu fi nga doora mëna yewi ko ñu wax loolu loolu nak may li won ñu isra bi legi te baccal ko way lam na wa zahiru kalamil mudawwana annahu yatahallalu isa ayyisa min sawalihi qabla fawatihi walau baqiya min alwaqti ma law sala almanihu adraka alhajja mom neñ bo fekke ne sa ñortu mom rafet lu ci man ko ci li mëna dañ bala nga wala ñu taxaraf rek nga dal yewi ko baajo nga xarati ay nak wala sikhtarahu ibnu yunusa wa sand ma fi akhir kalamiha wa huwa annahu la yatahallalu hatta yabqa samanun yakhsha fihi fawat alhajj wa huwa annahu la yatahallalu hatta yabqa samanun yakhsha fihi fawat alhajj manam faaw rek nga xaar ba nga xam legui li dess mom bu agal ko do ñew nit du tay aj graw na la wonopi am nañu wax lolu ñam nak ne